Sisimizi mweusi yuko kwenye pango kubwa jeusi kwenye kiza kinene, Allah anampelekea riziki yake. Wakupa riziki kaifa, semaje Imam Shafi, kaifa takhafu alfakra wallahu razika faqad razaqa at-tayra walhuta fil bahr. Kaifa takhafu alfakra, unaogopaje ufakiri? Wallahu razik, na Allah ndiye mwenye kuruzuku. Faqad razaqa at-tayra walhuta fil bahr, yeye ndiye anayemruzuku ndege na samaki aliyeko ndani ya maji. Na Allah akawazungumza vibaya na kafir wenye mioyo migumu, wajinga wa fikra, akasema katika suratu al-Isra aya 31, wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, msiwaue nyinyi makafiri wa Maka watoto wenu kwa kuchelea ufakiri na njaa. Nahnu naruzukuhum, sisi ndio wenye jukumu la kuwaruzuku hao. Wa iyyakum, bali sisi ndio tunaowaruzuku nyinyi kadhalika. Tukiwa tunaweza kuwaruzuku nyinyi wazazi, washindwaje kuwaruzuku watoto wenu? Hakuna masala ya kukimbia kuzaa eti kuogopa riziki. La, kila mtoto ana riziki yake. Zaa bila tahdid nasl. Kuna masala ya tanzim. Tanzim ikiwa na maana kwamba mke wangu kipindi cha kwamba ananyonyesha sitofurahia apate ujauzito, kwa hiyo bora nisubirie hapa asipate ujauzito mpaka baada ya kunyonyesha. Hii hakuna ubaya, sio haramu. Au katika kwa mujibu wa malezi, ili ni wale vizuri hawa, nataka kwanza hawa hapa, hawa tusifike miaka kadhaa niendelee kuzaa tena, hakuna ubaya katika hiyo. Haramu ile kwamba mimi sababu maisha jinsi yalivyo, mtawasomeshaje? Sitakuwa na uwezo wa kuwasomesha, sitakuwa na uwezo wa kuwalisha, maisha wenyewe yamekuwa magumu, akabaki mtu na vitoto vyake viwili, mara vimepatwa na korona vimekufa, vimepatwa na kolera vimekufa, ndio hivyo hivyo vilivyo, kisha ameshatoa kizazi. Hakuna masala haya ni shirki, kuwa na hofu kama hii ni shirki. Hadithi ya pili kwa leo anasema, wa an abi huraira radhiyallahu anhu, na imepokelewa kutoka kwa abu huraira, Allah amridhie abu huraira, an nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema, tunkahu almar'atu liarba'i, limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha farfar bidhati din karibat yadak, muttafaqun alayhi ma'a baqiyati as-sab'a. Anasema, na imepokelewa kutoka kwa Abu Huraira, Allah amridhie, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال أن سمع تنكح المرأة لأربع هو لي ومن أمكك وموجة يا مامبو مانن ونأومي ونبين أكوى ونواكك ومامبو هايا لمالها وملياك من أمك أليك ونايو. Mali ilikuwa nayo ni kifutio cha baadhi ya wanaume kutaka kumwoa. Walihasabiha, na kwa sababu ya hasabu yake, kwa maana huolewa mwanamke kwa hasabu yake. Hasab ni sharaf, sharaf cheo, kitu kizuri, tabia njema. Na hasab asli yake ni asharaf bil aba, ni mtu kusharafika kupitia wazazi wake, ndiyo sharaf. Mtu amesharafika, amekuwa sharifu amepatwa na sharaf hadhi, anaonekana kwa tabia fulani, akapendwa kwa tabia yake hiyo sharaf, lakini imetokamana na asili yao. Kwa hiyo ni kitu kizuri wanajipamba nacho jamii fulani, mpaka kikawa ni mithili ya kitu chao cha kimaumbile. Hiyo ndiyo hasad. Wale ni watu wakarimu kabisa, wametoka nayo hii sifa ya alkaram kutoka kwa wazee wao, wakakulia hivyo. Na jamii fulani, wale wakarimu, sifa ya ukarimu ni sifa yao. Mfano kule kwetu Tanga, kabila la Wasambaa, Wasambaa ni wakarimu, Wasambaa ni wakarimu, hasa wale walimu wa madrasa. Kama mwalimu wa madrasa anasomesha, basi mzee fulani amevuna viazi vyake, lazima atakuja kustari. Yani hufi na njaa Sambaa, kabila la Wasambaa. Kabila la Wanyaturu wana sifa ya ukarimu, na wengine ni sifa ambayo wako nayo, wanasifika nayo. Hiyo inaitwa hasab, kama tulivyosema kwamba watu wa aina fulani ni wazazi, wanazaa sana mashallah, wakabeba hiyo sifa qarnan qarnan, yani karne baada ya karne, jilan jila, kizazi baada ya kizazi. Hiyo inakuwa ni hasad. Kwa nini unakwenda kuwakuli? Kwa hasad yake yule mwanamke aliyokuwa na wana hili wao dhahiri, kwa hiyo hasad, hiyo ndio maana yake. Na kwa nini imeitwa hasad kwa lugha hii ya hasad? Imetokamana na nini? Wanasema hasab, hii hasab imetokamana na alhisab. Hisabu ni hesabu. Hasab imeitwa hasab kwa kutokamana na neno hisabu. Kivipi? Wanasema liannahum kanu, wao watu zama za jahiliya walikuwa, idha tafaharu, wanapo tambiana, idha tafaharu, wanapo tambiana na wakitaja sifa zao njema, wanataja zile sifa zao, wa maathiri abaihim, na wanataja kadhalika mazuri ya wazee wao na kaumu zao, na wanaanza kuhesabu. Kwetu sisi tuna hili, kwetu sisi tunaoa mke zaidi ya mmoja, mwanamke wa kwetu sisi ni mpole. Kipindi fulani nilikuwa niko Mirerani, wilaya ya Simanjiro, miaka mingi, baadhi ya watu kule wanawasifia watu wanawake wa Kisingida, wanawake wa Kinyaturu, kwamba wanawake wa Kinyaturu ni kama vile wadudu wa unga. Kwa nini? Maanake wanahimili, wanavumilia, maanake ni wavumilivu, wanavumilia kwenye shida, kwenye raha, kwenye dhiki. Hiyo tunasema ni hasabu kwa wanawake wa Kisingida, kama ni kweli. Umeelewana vizuri? Kwa wanahesabu, tuna hili sisi, wanawake wa kwetu wako hivi, wanahesabu hapo. Kwa pale wanapohesabu, huyu akawa amezidiwa na huyu kwenye mambo fulani, fayuhkamu ala manzada, fayuhkamu ala manzada adaduhu ala ghairi, fayuhkam, anapewa ushindi yule ambaye idadi ya mafkhara yake yamezidi mafkhara ya yule mwingine. Mafkhara ni yale ya kujifakhirishia nayo. Kwa hesabu zile yakaitwa haya, hizi ni alhasab, kwa kuwa imetokamana na kuhesabiwa, waliozidi wakapewa ushindi, kwamba nyinyi mnaongoza. Hasabu hii kwa pia inaingia hasab, kwa maana nawapenda jamii ya watu fulani, napenda vile wale wanawake wao wanavyozungumza. Hasabu pia, sababu kuna mtu hapendi lugha fulani, yani namna fulani ya mazungumzo, Nikapa mimi mke wangu akiongea kama vile mwanajeshi. Kuna raha gani sasa kwenye ndoa hii? Akiongea anatia shada kwenye kila herufi. Kila herufi katika shada. Kana kwamba kuna vita. Lakini kuna mwanamke akizungumza kwa tamani waendelee kusikiliza. Kweli si kweli jamani? Ha? Kwa inakuwa ni hasabu pia. Kwa ni hasabu, mtu akihesabu hasabu zake zinaingia na hizo. Kwa hasabu yake pia mwanamke huolewa. Wali jamaliha, na huolewa mwanamke kwa uzuri wake aliyokuwa nao. Na uzuri wa mtu uko machoni mwa mtu. Kwa maana jicho langu ndio linaona uzuri. Kwamba hiki kwangu ni kizuri. Na kwako kinaweza kisiwe hivyo. Wali jamaliha, na kwa uzuri wake. Wali diniha, na huolewa mwanamke kwa dini yake. Fadhfar bidhati dini, jinyakulie mwanamke mwenye dini. Gala lugha alitumia Bwana Mtume. Hakusema tazawaj. Hakusema tazawaj dhata dini. Oa mwenye dini. Kuna lugha kaitumia hapa. Fadhfar bidhati dini. Adhafur. Kana kwamba anamwambia tamakkan minha, hakikisha unampata. Wafuz, hakikisha unafaulu. Bilhusuli alaiha, kuwa naye huyo. Ighlib ghairak, mshinde mwenzako. Bisabti ilaiha, kwa kumwahi. Ndio maana fadhfar bidhati dini, ndio lugha iliyotumika hapa. Maanake jinyakulie haraka na mapema. Wahi, washinde wengine. Usimkose huyo, faulu kwa kumpata. Fadhfar bidhati. Ndio maana fadhfar bidhati dini. Kama alivyo tafsiri ahlul ilm, akiwemo al-Imam al-Bassam kwenye tawdhihu al-ahkam. Kwa maana hiyo ndio sifa ambayo imechaguliwa na Rabbul Alamin kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana wakasema ahlul ilm, wallaiqu bidhawi almuru'a wa arbabi as-salah an yakuna ad-dinu huwa matmah nadharihim. Linalotakikana kwa watu wenye murua wa ungwana liwe jambo la dini ndiyo matmah nadharihim, kilele cha upeo wao, tumuhi yao, raghba zao ziwe kwenye dini. Thima ya atuna wa yadharuna, kwenye wanaoyafanya na kwenye yale ambao wanayaacha. Watangulize dini kwenye yale wayafanyayo, waangalie dini, na wakiacha basi pia waache kwa ajili ya dini. La siyama, hasa hasa, thima yadumu amru, kwenye yale mambo ambayo hudumu. Wayaadhumu khataru, na hatari yake huwa ni kubwa. Falidhalika ikhtarahu an-nabi, ndio maana sifa hii ya dini akaikhitari Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ikiwa kigezo kilichokuvutia kwa mwanamke ni dini, fahuwa al-hablul matin, bas elewa kwamba hiyo ndiyo kama madhubuti, alladhi la yanfasim, ambayo haikatiki, na kifungo chake kinakuwa ni chenye kudumu, na mwisho wake mara nyingi huwa ni mzuri. Fadhfar bidhati dini, jinyakulie mwanamke kwa sifa ya dini, kwa sababu mwanamke mwenye sifa hii anakuwa azawjatu saliha, ni mwanamke mwema, mwema kwenye dini yake. Mwanamke mwema kwenye dini yake ndiye ambaye atamhifadhia huyu mume nafsi yake, atakuwa ni mke wa mume mmoja, kamuhifadhia nafsi yake, si mke wa waume 11. Kwamba huyu ni mke fulani, lakini fulani naye anapita, fulani naye pia anapita. Akiwa ni mwanamke mwenye dini, atamhifadhia bila shaka mumewe nafsi yake, watahfadhuhu fi badani, watahfadhuhu fi mali, watahfadhuhu fi baiti, atamhifadhi mumewe kwenye nyumba yake. Kwa maana ataelewa kwamba yaliyoko kwenye hii nyumba ni mali ya mume wangu, katika kazi yangu na jukumu langu nililopewa na sharia kuhakikisha iko salama mali ya mume wangu. Naam, imekuja hadithi, wal mar'atu ra'iya, na mwanamke naye ni mchungaji, atakwenda kuulizwa juu ya nyumba yake, ni nyumba ya mumewe na watoto wake, atakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ul, tume nasema basi nyote ni wachunga na nyote mtakwenda kuulizwa. Ana dini, hakitoki kitu cha mume wake bila idhni ya mume wake, atamhifadhia mume wake nyumba yake, atamhifadhia mume wake mali zake. Na huyu mwanamke ndiye alqarinu salih, mwenza mwema ambaye uko naye kwenye maisha yako. Sasa ukimchagua kwa sifa na kigezo cha dini, umenadi saada. Anasema fadfar bidati dini, jinyakulie mwanamke mwenye sifa ya dini. Taribati ya daka, kinyume chake itakamata mchanga mikono yako, kwa maana utaanguka ardhini, kwa maana utakula hasara usipokiweka mbele kigezo hiki na sifa hii kwenye machaguzi yako. Wako watu wanasema bwana dini inshallah tabia tuarekebishana ustadi, lakini mimi wana reception ipo wako bia, wana wanasema nakwambia hivi, yani anaangalia kitu kingine, dini kidogo kidogo inshallah. Muttafaqun alayhi, ameipokea Bukhari na Muslim, ma'baqiyati sab'ah, pamoja na saba waliobaki. Saba nakusudia Bukhari mwenyewe, Muslim, Abu Daud, Ahmad, Nasa'i, Ibn Majah. Kwa maana watu wa nne wenye sunan zinakuwa wanakuwa wanne hao. As-sunan al-arba'a. Sunan Tirmidhi, Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah. Mwongezi Ahmad wanakuwa wangapi? Watano. Bukhari na Muslim wanakuwa wangapi? Saba. Sasa hii anasema mutafakun alayhi maa baqiyati saba, na wengine waliobakia kukamilisha saba. Kwa maana na wali wangapi? Ha? Hapa ni wawili. Na wali wangapi waliobakia? Watano. Sawa? Lakini katika wali watano hawako kamili. Ukifuatilia Tirmidhi hayuko nayo hii. Kwa hiyo hapa ni kosa hili la kutokea kwa mashaikh pia, akahisi kwamba labda na fulani naye huko, lakini ukienda kwenye uhakiki ukuti. Kwa hiyo Tirmidhi hakuitoa hii hadithi, ila walibakia wote hao wameitoa hii hadithi, kwa maana wameitaja. Katika faida ambazo zipo kwenye hii hadithi, anna rajula la yahrumu alayhi idha kana min raghabatihi fi zawja. Al-jamal au al-hasab wal-jamal, si haramu kwa mwanamme, si haramu ikiwa raghba zake kwa mke anayetaka kumwoa anaraghibishwa zaidi na hasabu ya mwanamke ili amuoe, si haramu. Wal-jamal, na uzuri, si haramu. Wal-mali, na mali, si haramu. Lakini maadini, sambamba na dini, sio haramu. Kwa maana si haramu ukamuona mwanamke mwenye sifa ya dini alafu ukasema baada ya dini kuna vigezo vyako vingine. Mrefu? Mrefu. Sawa. Vijana mapiga simu, shehe, unatoli hapo? Yaani kwa sababu anajua kuna madrasa tunasomesha, anaulizia na sasa, nataka toli hapo, ipo toli? si haramu. Baada ya kuwa kigezo cha dini kipo, kigezo cha rangi baada ya dini, sawa, si haramu, si haramu. Lakini hiyo ni baada ya dini. Wa inama yu'abu alayhi, atazungumzwa kwa ubaya, in ahmala ahamma sifati zawja, kama atapuuzia sifa muhimu zaidi ambayo atakikana mke ajipamelayo, wa hiya din, ambayo ni sifa ya dini. Hapa atazungumzwa vibaya huyu mwanamke. Haya amesema al-Imamu al-Basami rahimahullah. Na al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah anasema yadullu al-hadithu, inajulisha hadithi, ala anna la haraja ala al-mar, juu ya kwamba hakuna dhambi wala hatia kwa mtu, idha tazawaja al-mar'ata limaliha, akimuoa mwanamke kwa mali zake, au lihasabiha, au kwa hasabu yake, liyatarafa, ili anyanyuke. Amemuoa mwanamke kwa mali ili anyanyuke, kwamba mtu anapata dhambi, haifikii huko kwamba anapata dhambi. Kuna kumuoa ile, kwa nini? Yule mama anajiweza, mashallah, anajiweza yule mama, mashallah, ana miradi, ana majumba yake ya kupangisha, ana miradi yake ya kufuga kuku wa mayai, ana kadha. Kwa nikimtathmini yule mama yule, kwa mwezi kwenye makusanyo yake yule hapungui milioni 15 yule kwa mwezi, acha nikaombe Mungu, hakuna, sio haramu. Au akamuoa lihasabiha, kwa hasabu yake, kwa kuwa mwanamke yule minalaali, nasema minalaali, ili shakhsia yake minalaali, ni katika watu wenye heshima kwenye mji, kabila fulani kwenye mji wetu, kwenye mkoa wetu, ni watu ambao wanatazamwa kwa jicho la juu kabisa. Kwa hiyo akaenda kujiingiza pale, ili na yeye apate sehemu ya sharaf ya wale ambao wamewaolea. Wako watu wanayofanya hayo pia. Ukiona ukisoma miongoni mwa hekima za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuoa wake wengi, miongoni mwa hekima wanazozitaja, kuna hikma hii kadhalik, kwamba kamuoa Safia bintu Huyai, mtoto wa chifu Huyai bin Ahtab, babake Safia, katika watu ambao walikuwa kule kwao, yani ni kiongozi wa watu. Kwa hiyo akiwa Mtume Muhammad ni mkwe wa huyu wa mzee nani, Huyai, na mzee huoni kwamba walislimu, lile kabila limeslimu kwa sababu ya Safia, limeslimu lile kabila kwa sababu ya Safia, kwamba na sisi ni mashemeji wa Mtume Muhammad, kwa wale makaka, sio sisi ni wakwe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wataguswa kwa ubaya hao? Mtume hataguswa kwa ubaya kule, na wala wao hawataguswa kwa ubaya, sababu hawa kuna alaka ya kila sababu baina yao na Mtume Muhammad. Kwa hiyo huenda mtu akaingia marafani pia kupata ile sharafu. Au li jamaliha, au akamuoa mwanamke kwa uzuri wake, au min ajli din, au kwa ajili ya dini, hakuna ubaya. Ibn Uthaymeen anasema rahimahullah, lakini a'la hadhihi al-aghrab, lakini lengo ambalo liko juu zaidi ya yote, ay yatazawwaja al-mar'ata li diniha, yeye amuoe mwanamke kwa sababu ya dini yake aliyokuwa nayo. Na baada ya hapo wakataja ahlul ilmi sifa za mwanamke ambaye yafaa kumuoa. As-sifat al-mustahsana, sifa zinazopendekezwa kwa mwanamke. Ya kwanza, wamependekeza ahlul ilmi fil mar'ati, kwa mwanamke, an takuna taqiya, awe mcha Mungu, awe na sifa ya uchamungu, anajitahidi kulazimiana na sharia, na mnaelewa maana ya takwa kama alivyoizungumzia yule mshairi maana halisi ya takwa. Ah, akasemaje yule mshairi? Inasema khalli dhunuba ra'a, khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaqat tuqa, acha madhambi. Khalli dhunuba, acha madhambi, saghiraha, madogo, wa kabiraha, na makubwa yake. Acha madhambi makubwa na madogo. Dhaqat tuqa, huwa ndio cha Mungu. Kwa awe taqiya, maanake mwanamke anayejiepusha na madhambi kwa sababu zake. Khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaqa tuqa, huwa ndio cha Mungu. Wasna' kamashin, fanya kama atembeaye. Fauka ardhi shawf, fauka ardhi shawf, juu ya ardhi yenye miba miba. Fanya kama yule mtu atembeaye kwenye ardhi yenye miba miba. Anatembea vipi? Anatembea kwa tahadhari. Wapi ni kimbu wangu? Hapa nitakitwa. Hapa hapa sawa taiki. Pale hapa hili mkilifanya sawa sawa. Hili haramu. Hii ni bid'a, hii ni sunna. Hivyo huo ndio cha Mungu. Kwa maana tahadhari. Ila faa hii ni kweli? Hapana. Ni mithili ya mtu atembeaye kwenye ardhi yenye miba. Yahdharu ma yara. Anaogopa yale anayoyaona. La tahqiranna saghiratan, usidharau dogo lolote. Innal jibala min alhasa, kwani jabali limetokamana na kichangarao. Kilikuwa ni kidogo uliweza ukakisukuma ukakisaga saga, lakini limekuwa kubwa sasa uliwezi tena. Usidharau dhambi, naweza lakaja likakushinda huko mbeleni kuliacha. Kwa hiyo pendekezo la mwanzo, awe mwanamke takia. Kwa maana hiyo dayina, ni mwenye dini, anapenda dini, anafuatilia dini, dayina. Hiyo sifa ya kwanza, na juu yake zimekuja dalili. Falfar bidhati dini, jinyakulie mwanamke mwenye dini. Ndio maana ukaambiwa awe ni dayina, mwenye dini. Ukiwa na dini, mwanamke atamtii mola wake na atamtii mumewe. Allah anasema kwenye suratu Nisa aya 34, fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi. Qanitatun maana yake muti'a li rabbiha wa muti'a li zawjiha, atamtii mola wake na atamtii mumewe. Qanita, tifu. Sifa ya kwanza hiyo. Kwa hiyo angalia sifa hizi kwa mwanamke. Ya pili, wastahabu aidan, na wakapendekeza, wakapendekeza kadhalika, antakuna waludan, awe ni mwanamke mzazi, anazaa. Laisat biaqir, si mgumba wala tasa, si mgumba wala tasa. Kama anafahamika mtu fulani ni mgumba, ima kwa vipimo kwamba huyu bwana ni mgumba hazai, au kwa tajriba kwamba ameolewa na mume wa kwanza hakuzaa, kaolewa na mume wa pili hakuzaa, kaolewa na watatu hakuzaa, huyu mgumba huyu. Sio tu kwamba kaolewa na mume mmoja hakuzaa, huenda kawa hakuna baina yao, lakini akaolewa kwingine, lakini akazaa, akapata riziki yake mwenyewe. Wasahabu aidan, na wakapendekeza kadhalika. La ngapi hilo? La tatu, antakuna wadudan, awe ni mwanamke anayesababisha mahaba kwa mumewe, mwenye kujipendekeza kwa mumewe, mwenye kufanya mambo ambayo mume anampenda. Na hilo pia wanaliona kwa mtoto wa kike kupitia wazazi wake pia, sababu kama hujamuoa utajuaje? Wanasema imma lijulikane hilo kwa firasa. Firasa, kuna kitu kinaitwa firasa, kwamba huyu kila anapomwangalia huyu binti huyu, inshallah kuna kheri nyingi naziona hapo. Mwanamke firasa, wako watu wana firasa. Kuna mtu anaweza kukuangalia tu wala hamjawahi kuonana kabla, kwamba wewe sio mtu wa Mbeya, wewe kwenu sio Mbeya. Mimi kwa Mbeya, unajuaje? Basi nikuonaona tu, sio za Mbeya hizi. firasa. Mtu akampigia jicho huyu mwizi. Na kweli akija kipekua ni mwizi. Unajuaje sheh? Ah, amekaa yani nafsi yangu inakataa kabisa huyu. Huyu mwizi huyu. Na wako watu, kuna siku moja zamani mwaka 2000 takriban na 2008 kama sijasahau. Mimi niko pale Umar ibn Khattab katika walimu kipindi hicho 2008 kabla ya kuwa na hii markazi Umar ya sasa hivi ya mtawasit na fanawi, ilikuwa ni halakat, ilikuwa na halaka pale ambazo walitangulia baadhi ya mashekhe, na Sheikh Abu Zakaria na Sheikh Abu Mus'ab na Sheikh nani Muhammad Awad. Huyu Muhammad Awad, mimi niliibiwa simu, niliibiwa simu yangu. Kulikuwa kuna vyumba upande wa ukiwa uko ndani ya msikiti, ukiangalia kibla upande wa kushoto wa msikiti kuna vyumba vinne, alafu kuna maktaba. Kwa wale ambao wanajua markazi ya Umar tangu zamani, ukiingia kushoto kwanza utakutana na vyoo, alafu chumba cha kwanza, alafu chumba cha pili. Alafu upande wa kulia kuna chumba cha kwanza, chumba cha pili, kama sijasahau. Au kushoto kuna choo, alafu chumba, kulia chumba, chumba, alafu maktaba. Mimi kuwa chumba changu cha upande wa kushoto. Mwezi wa Ramadhani, nafahamu marakizi nyingi wanakuwa na wanaalika mahafili ya kusalisha tarawehe, vijana kutoka kwenye markaz mbalimbali za tahfidhi al-Qur'an. Na pale kuna vijana wakachukuliwa kutoka Kenya. Kijana mmoja hivi kipindi ya nahifadhi kule Kenya mwaka 99, mimi nilikuwa naye kule Kenya. Bwana ni mtu tunafahamiana naye, tunafahamiana. Kwa hivyo kuja tukakutana pale. Yeye amelezwa ni imam. Katokea baba simu yangu imeibwa. Mbali na imam, kuna watu wengine pia walikuwa wakikaa pale msikitini. Sheikh Muhammad Awad akasema, hebu waite watu wote. Wakaitwa watu wote. Aliiba simu ya ustadh airudishi. Kila mmoja msie, msijaiba, msijaiba. Hali bwana akawa akaa kimya, wanaangalia wale watu wanaangalia. Aliiba simu aseme kabla sijamtaja. Kimya. Mwisho akasema, simu anayo huyo hapo. Huyo anayo simu. Sisi kwa tumeshangaa. Sababu kipindi linatokea zoezi yeye hayupo. Lakini amefanya jazmi, yani amekata. Huyu ndio kaiba simu. Akasimamishwa, kupekuliwa kwa ile simu kwenye mfukoni wake. Ah! Firasa. Ile to firasa. Baada wakati inapatikana kwa kujifunza masomo, baada wakati inakuwa ni mauhiba, kipaji Allah anampa waja wake. Firasa. Wako watu wanajifunza, wakiwemo mapolisi na wengineo. Na wako watu ni vipaji maalum wamepewa na Mola wao Allah Subhanahu. Umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo unaweza kumjua huyu ni wadud ima kwa firasa au kwa kumtazama mzazi wake. Baadhi watu wanasema kutaka kumuoa mwanamke, muoe mama yake alafu muoe babake. Yaani wao wazazi wake. Yaani vile walivyo wazazi wake ndivyo atakapokuwa binti yao. Ndio maana yake. Kwa ikiwa wazazi wao haweshi magomvi, wanagombezana hadharani, basi huyu binti atakuja kuchukua tabia na silika zile zile za watu wa kwao. Kwa hiyo muoe mwanamke kwa sifa ya wadud, ambaye anayafanya mambo ili avune mapenzi kutoka kwa mumewe. Na hili jambo wanawake wengi lau wangelikuwa wanalijua hivi, zingesalimika nyingi ya ndoa zao. Hili jambo, masala ya kuzaa ni riziki, waweza kwao wao wakawa wanazaliwa wengi, nini akakosa kizazi? Inawezekana. Lakini hili manake ni jambo muktasaba, mtu anaweza akalifanya akalipata. Kuzaa ni masala ya jibilia ya kimaumbile, mamwachia Allah. Hili ni jambo muktasaba, unaweza ukalifanya likawa lako na ukalipata. Lau wakibaki wanawake na jambo hili, kwamba mimi nijitahidi niwe mwanamke wa Lutz nitakayevuna mapenzi kutoka kwa mume wangu, kwa kipi? Kwa kufanya mambo ambayo mume wangu atayapenda. Hili peke yake latoshi kumsuru ndoa, na likikosekana hili, basi ndoa huwa hazidumu. La nne, wastahabu aywan, wakapendekeza kadhalika wanawazuoni, antakuna bikra, muolewaji awe bikra. Bikra kwa maana ya kisharia, hajawahi kuolewa, hajawahi kuolewa. Kwa maana hajawahi kuishi na mwanamume kwenye ndoa. Na moja kwamba anayo hiyo bikra yenyewe au hana, bado alitoa bikra huyo, bado ni mwanamwari, sababu hajapakwa wanja wa harusi. Japo je, kuna swali linaingia hapa, yafaa kumuuliza binti, wewe uko bikra? Yafaa? Maswali haya vijana wengi wanataka kuwa wanatuuliza sisi. Au je, vipi ikiwa kwamba ameniambia anayo, halafu nikaoa nikakuta haipo, je nimwache? Je, mwanamke kama alishawahi kufanya mabalaa yake huko utotoni, jamaa anamuuliza, je aseme? Maswali hayo haruhusiwi kusema. Yeye mwambie tu, subiri hiyo siku ya ndoa, utakuja kujionea riziki yako ilichoandikiwa. Basi sababu kusema kwamba mimi nimefanya haya ni kudhihirisha maasi ambayo huenda alishatubia kwa Mola wake. Ndio hii maana kwamba kuoa ni kutia mkono kizani, lakini kubahatisha, utashika tende utashika jongoo. Kwa nini wamependekeza suala kwamba awe ni mwanamwari? Kwa ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari, hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim. Mtume alimwambia Jabir, halla bikran tulaibuha wa tulaibuh. Hadithi inaanza, Jabir anasema tazawajtu, nilioa. Faqala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akaniuliza Mtume wa Allah, ma tazawajta, umeoa mwanamke wa aina gani? Faqultu tazawajtu tayyiba, nikamwambia nimeoa mjane. Naye hajawahi kuoa Jabir. Mtume akashangaa. Faqala, akasema malaka walila adhara wadua biha, uko wapi Jabir wewe kuoa wanawake vigori wari? Wadua biha, au kwenye riwaya walia biha, ima kwa kasra ya lam au kwa dhamma ya lam, luab au liad, walia biha akolo tafsiri ya adu kwa maana ya michezo yake, mcheza cheze naye. Wewe ni kijana mdogo, ungepaswa kuoa binti mdogo, mkawa mnacheza cheza, au liadu kwa maana ute, kwa maana ute, kwamba uko wapi na binti kigori na mate yake, akikusudiwa kufyonza ule ulimi wake. Wanazungumza wanazuoni haya kwenye vitabu, na ndio maana katika adabu za kumwingilia wanataja pia wa masu lisaniha, na kufyonza ulimi wake, wanazungumza kwenye fiqh. Hayo mambo sio ya wazungu tu, kuna watu wengine wanajua mbali ya wazungu, imezungumzwa na kile Ibn Qayyim al-Jawziya al-Arfa'in. Kwa hiyo akamwoa mwanamke mjane, na alimpa sababu kwamba mimi nina dada wengi, babangu anakufa, kaniachia madada zangu, sina wa kuwasimamia hawa, kuwaogesha, kuwatana nywele zao. Kwa amemuoa mwanamke mjane kwa lengo la asije akapata taabu. Na huyo alimuoa Jabir anaitwa Suhaila bintu Muawidh, Suhaila bintu Muawidh al-Awsiya, katika Aus, katika Maaus. Na hapa kuna tanbihi kwenye hili jambo la nne kwamba walaisa fi hadha ma yaqtadhi karahat az-ziwaj bithayyib. Hapa mtu asielewe kwamba ni makruhu kumuoa mjane, walakin mata kana ar-rajulu bikra, lakini muda wa kuwa kijana ambaye hajaoa hajaoa ustuhibba lahu an yatazawaja min hadhihi man hiya mithla, imependekezwa aoe ambaye hajaolewa mkubwa. Muda kuwa anaoa hajawahi kuoa, basi anapendekezewa huyu muoaji aoe mtu mfano wake ambaye hajawahi kuolewa. Ndipo si haramu ambaye hajaoa kuoa ambaye ameshaolewa, ila hatari yake sasa, ambao wanabainisha wala wazuoni wanasema la siyama wa annahu yakunu qalil al-khibra, hasa hasa atakuwa huyo ambaye hajaoa ni mchache wa khibra, yani ni mchache wa utaalamu kwa mambo ya ndoa hayo, bi shughuli nisaa, kwa mambo ya wanawake, wa umurihinna, wa qad yaqa'u minhu ma la tatahammaluhu thayyib, na huenda likapatikana jambo kwa huyu kijana ambalo hawezi kulivumilia mwanamke mjane. Fayakunu dhalika sababan fil ifsad bainahuma, hapo ikapatikana sababu ya kuharibika mafungamano baina yao, wa wuku'i almashakil, na kupatikana kwa matatizo, kinyume na binti Bikra. Fa in habba az-zawj al-awwal fa inna hubba az-zawj al-awwal ghaliban ma yutba'u fi qalbiha, kinyume na mwanamke Bikra mwari, kwani penzi la kumpenda mume wake wa mwanzo, jambo hili ni jambo liko kimaumbile kwenye moyo wake, mara nyingi atampenda sana yule wa mwanzo wake. Kwa hiyo mwanzo wake ukiwa ni wewe, inakuwa ni nuru na adabu kuliko kuoa ambako anashaolewa, huenda akakupenda akamsahau yule wake wa mwanzo, au ukawa kwako akawa anapata karaha akaendelea kumkumbuka yule wake wa mwanzo. Ba, bora yule ilikuwa ananipiga, lakini bora yule kuliko huyo. Anasema ile mshairi, naqil fuadaka haythu shi'ta min alhawa fama alhubbu illa lilhabibi alawwali, uhamishe moyo wako kimapenzi upeleke utakapo. Naqil fuadaka, uhamishe moyo wako haithu shi'ta min alhawa, utakapo kimapenzi peleka pale, upeleke kwa Wadija, upeleke kwa Sauda, upeleke kwa Maimuna, upeleke kwa fama alhubbu illa lilhabibi alawwal, hakuna penzi ila kwa mpenzi wa mwanzo. Yani penzi la uhakika liko kwa mpenzi wako wa mwanzo. Kam manzilin fil ardi alafuhu alfata, ni sehemu ngapi katika ardhi hii mtu anakaa akapazoea. Wa haninuhu abadan li awwali manzili, lakini hanini yake, shauku yake mara zote ni kwenye sehemu yake ya mwanzo. Kwa maana wewe umezaliwa labda umezaliwa hapa Dar es Salaam kwenye sehemu fulani, umezaliwa Temeke, kwa kuwa mpaka balehe yako kisha kwa safari ukaenda ukaishi Mwanza, ukaenda ukaishi Tabora, ukaenda ukaishi Musoma, ukaenda ukaishi Kenya, kama kwa sababu ni Uganda, ukarudi kwa sababu Msumbiji. Hanin, shauku ile ya ardhi ni sehemu yako ya mwanzo uliozaliwa ukakuliki. Ndio maana wana watu waliko home, manake hata kama kwao kuna vibanda vile vya mbavu za mbwa, lakini sina nyumbani kwao. Anasema kwa kujiliwaza, mkatao kwao tumwa, manake nisikatai kwetu, hapo ndo kwetu hapa. Na akienda na mezake bana, hapo ndo nyumbani, hii ndio nyumba yetu, mimi nazaliwa hapa kwenye hili banda hili hapa, mimi nimetoka hapa. Alhubbu lilhabibi alawwal, vivyo hivyo kama huyu mke ndio wewe mke wako, wewe ndio mume wake wa kwanza, kuna mambo mengi mazuri utayapata kuliko kwamba tayari alishakuolewa huko achika. Yuko mtu kijana mmoja katika vijana wa Msaudi, namhifadhi kwa jina, hajawahi kuoa, akampenda dada mmoja, ana mtoto wake, shaolewa mwanake, kapata mtihani, mume wake ni katika waliokuwa wamezuiliwa mahabusu kwa kitambo kirefu kwenye masala fulani ilipita. Dada akavumilia, akashindwa kuvumilia, akajivua au akaenda kudai talaka kwa BAKWATA, kachika. Na taratibu hizo zipo za kujivua au kuvunjwa ndoa. Kijana akaoa, hajawahi kuoa lakini akamoa thayyib. Yule bwana alipoachiliwa kule, mwanamke kaanza ndio ile famal hubbu illa lil habib al awwal, hakuna hubba illa kwa habibu wa mwanzo, arudi kwa habibu wa mwanzo. Tumeona vizuri hapo. Kwa hiyo kuna yani rasuli, huyu ni rasuli, huyu ni rasuli alayhi salatu wasalam, anamwambia hala dhikran, kwa nini asiye dhikra Jabir? Maana kuna jambo hapo kwenye dhikra mtume ameliona. Hala dhikran tulaibuha wa tulaibu, utakayecheza naye na yeye akacheza na wewe. Maana kuna vitu vinazalikana baina yenu Jabir. Sindi sana. La tano na la mwisho, wastahabu aidan, wakapendekeza kadhalika wanazuoni, antakuna dhata nasabin, awe mwanamke mwenye nasaba, mwenye hasab. Kwa ile hadithi tunkahu almar'atu li arba'in, katika hizo wali hasabiha, wa dhata jamali, na awe ni mtu mwanamke mwenye uzuri, na awe mwanamke mwenye uzuri. Kuna mtu hajamwangalia mwanamke lakini ameridhika na kaka zake. Rafiki yangu mmoja anaitwa Ahmad, anaitwa Ishaq, ni mtu wa Mtambwe Nyali, Pemba asili yake. Mwenyewe akikaa akihadithia anasema, baba yangu mzee Hamadi alipotaka kwenda kumwangalia mama yangu, alipoona wale mashemeji zake akasema, sina haja kwenda kumwangalia mchumba, mimi niambie mahali kiasi gani, yaani nimeridhika kuona kaka zake. Baraki kama kaka wako hapa kwa hivi, dada yao inakuwa hivi, akamwoa bila kuwa hili la uzuri wameliweka halilini pia, wanasema yakunu sababan fil ihtilaf, huwa ni sababu ya wao kuishi ya kukumu. Kwa mzuri mke wako utamvumilia mengine kwa sababu ya uzuri wake. Wacha huyu, kuna watu kuna watu wabaya sana waweza wakamchukua huyu. Na wakajuzisha kadhalika, waabahu, na wakahalalisha, wakabihisha kwa mali mubaha, aoe mwanamke mwenye mali, hata takuna auna lahu, ili mwanamke huyo awe ni msaada kwake, ala alauladi, kwa watoto wake atakaowazaa, awe ni msaada. Kadhalika na watakilu talabatu almara, na ili yapungue mahitaji ya mwanamke kumhitajia mumewe, ili yapungue mahitaji ya mwanamke kumhitajia mumewe, ana mali yake mwenyewe, kwa siku nimempa hewa Allah, siku nisikumpa wala hajali. Wayukrahu lilmuslim, na ni makruhu kwa Muislamu kuchagua mwanamke asiyekuwa na dini, ala almar'ati saliha, dhidi ya mwanamke aliyekuwa mwema, kwa maana akamwacha mwenye dini akaenda kwa wasiokuwa na dini, jambo halifai. Mtume anasema dunia mataa, dunia ni starehe, wa khairu mataiha, na bora zaidi ya starehe zake almar'atu salihah, ni kumpata mwanamke mwema. Akhrajahu Muslim min hadithi Abdullah ibn Amr. Fishilini hapo, billahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin.